إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، كنا قد وصلنا في كتابنا عقيدة أهل السنة والجماعة مختصر العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة إلى قوله ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام. إمكانا تنندليه. قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأن شريعته نتنامين سيسي أهل السنة والجماعة يقوم بشريا ياك صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام ندين الإسلام الدين الذي دين أنبايو ارتضاه الله تعالى لعباده. الله تبارك وتعالى أميرذية ووجواك هو الإسلام ندينيه وأن الله تعالى يقوم بالله متكوف لا يقبل من أحد دينا سواه أقبالي كمتيوت ديني سكوى ديني كإسلام بقوله تعالى وجلي قولياك تكوف إن الدين عند الله إسلام أكيك ديني إن يقبليك بلي الله جل وعز الإسلام. طيب وقوله كنيني سفيان قال وقوله سفيان لماذا بقوله لماذا لم يقل وقوله معطوف على ما هو الذي قبله قبله ماذا آية إن الدين عند الله الإسلام هي آية وجر في هذا المكان وقوله معطوف على مجرور والمعطوف على المجرور مجرور قول مضاف والضمير المتصل بها حرف ضر ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالمضاف عفوا في محل جر بحرف الجر. قال اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لو هي مكملشين دينيين الإسلام دين الإسلام الله ما يكمليش وأتممت عليكم نعمتي أم يتميس نعمياك يجويت أو جوينو ورضيت لكم الإسلام دينا نميرذي الدين في الإسلام ودينين اللهم لك الحمد على هذه النعمة العظيمة نعمة بايو هينا فنواك ومسلام تعبد الله وتوحد الله سيما الحمد لله الله هم يكجاليك ومسلام مجيكوا سسايفي ونابود ngombe na mavi yake na kinyesi chake na mkojo wake unausujudia unyenyekevu wako ni kwa ajili ya mkojo na kinyesi na ngombe a'udhu billahi min al-jahl au ta'budu al-hajar au ta'budu ash-shajar au ta'budu as-sanam au ta'budu al-jinn ash-shayatin al-kawakib wa nahwi dhalik la Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagua wewe kwa muislamu فقل الحمد لله والسلام إيه نعم وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا أتكيتفوت دين سكوى دين كإسلام أتكيفوات دين سكوى دين كإسلام فلن يقبل منه بس يديني هاي تقبليك هاي تقبليك كواك وهو في الآخرة نيي كتك الآخرة سكوى قيامة هو والفوات دين سكوى دين كإسلام من الخاسرين كتك آخرة تقوم من قونم ولكل خسارة أستاذ ونانقالي آفا ونانقالي ميمي نيتو ناني منذر أفصح سيما منذر الميم يسكيك بيكي ياكي والنون يقوم با يوتا تكيتكيدي kuwa leo kuna dini, anaitakidi kwamba leo kuna dini imesimama, qaiman, dini imesimama, tena hiyo dini imekubalika, inakubalika, ni makbul Allah, mbele ya Allah, siwa dini al-Islam, dini siwa dini ya Kiislam. Atakaitakidi ya kwamba kuna dini imesimama, inakubalika mbele Allah subhanahu wa ta'ala, dini siwa dini ya Kiislam, mathala anasema min dini liyahudia, mfano kama dini ya aliyahudia, dini ya Kiyahudi au Nasrania au ya Kristo au Nasara au ghairihima au dini zingine, fahuwa kafir, itikadi yetu sisi, anaitakidi yotikadi huyu ni kafir inda ahli sunna wal jamaa. Thumma kisha, in kana asluhu musliman, kama yeye ni asli yake muislam na anaibeba itikadi kama hiyo, yustatabu, analazimishwa kuleta tauba, atubu ila Allah, fa intab, akitubia kwa Allah, wa illa kutila, au anauliwa, murtadda, katika hali ya kuwa ni murtad, ameritadi. Kwa nini? Liannahu mukadhibun bil Qur'an, kwa sababu ameikadhibisha Qur'an, kalamu Allah, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno ya Allah, Allah anasema wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min, na yeye anasema kuna dini nyingine inakubalika mbele Allah tabaraka wa ta'ala isipokuwa dini ya Kiislam, hadha murtad, kafir. ونرى كذلك بتأكيد أن من كفر برسالة محمد تكفر ونبي ومتم محمد نوجم بواك صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا قوات ووته فقد كفر بجميع الرسل, بس هو أتكوى مكفر كوميتوم ووته, سي محمد بكياك كوميتوم ووته أكفر ونبي ومتم محمد صلى الله عليه وسلم, basi yeye amepinga mitume wote kuanzia Nuh mpaka Isa. Hatta bi rasulihi alladhi yaz'umu annahu mu'minun bihi muttabi'un lah, mpaka mtume wake atakuwa mikufuru kwa mtume wake, kama Mkristo amekufuru kwa Isa, kama Yahudi amekufuru kwa Musa, kwa mtume wake ambaye anaitakidi yeye kwa yeye ni mtume wake na anamfuata, atakuwa mikufuru kwa mtume wake. Wakati gani? Akikataa, akiukataa ujumbe Muhammad sallallahu alaihi wasallam na unabii wake. Qala liqawlihi ta'ala, dalili haya maelezo kauli yake tukufu, kadhabat qaum nuh al mursalin, Allah jalla wa ala anasema watu wa Nuh wamewakadhibisha mitume. Je, kuna mitume ambao walimtangulia Nuh? La, hakuna nabii mtume alimtangulia Nuh. Wazi? Wazi? Lakin Allah anasema qaum Nuh wamewakadhibisha mitume. Kwa nini? Kwa sababu ukimkadhibisha Nabii Nuh, maana yake umewakadhibisha wale wote mitume ambao watakuja baada ya Nuh. Limadha? Lianna dinahum wahid, dini yao ni mmoja. Wama arsalna min rasulin illa annahu la ilaha illa ana fa'budun, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Al-anbiya mitume wote dini yao ni mmoja, at-tauhid, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sasa qaum Nuh walipomkadhibisha Nabi Nuh, Rasul Nuh, maana yake wale wote ambao watakuja baada yake pia wamekadhibisha, kwa sababu hakuna tofauti baina ya ujumbe wa Nuh na ujumbe wa watakaokuja baada yake. Nimeeleweka? Ndio maana hii aya na istidlali yake imeletwa kwa ajili ya hiyo sababu. Faja'alahum mukadhibin, Allah jalla wa ala akawajalia qaum Nuh ni wenye kukadhibisha mitume wote, li jami'i ar-rusul, mitume wote, ma'a annahu lam yasbiq Nuh ar-rasulun, hali ya kuwa hakuna rasul aliyemtangulia Nuh, licha hakuna rasul aliyemtangulia Nuh, lakini Allah aliwajalia wote wamemkadhibisha, wote wamekadhibisha mitume, kwa sababu takdhibuhum li Nuh, wakadhibisha kwao Nuh, takdhibu li jami'i ar-rusul, wakadhibisha mitume wote. Waqala ta'ala innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi, hakika wale ambao wanampinga, wanamkufuru Allah, wanakufuru kwa Allah na mitume wake, wayuriduna an yufarriqu, na wanataka kuteganisha huyu tunamkubali, Musa, Isa tunamkubali, huyu Muhammad hatumkubali, huyu Ibrahim tunamkubali, huyu Ismail hatumkubali, huyu Zakaria, Yahya tunamkubali, huyu la, huyu hatumkubali. La yuriduna an yufarriqu baina Allah wa baina, wanataka kutenganisha, kutofautisha baina ya Allah na baina ya mitume wake. Wayaquluna nu'minu biba'din wa nakfuru biba'd, na wanasema tunaamini kwa baadhi na tunakufuru kwa wengine. Nu'min biba'd ay naqbalu ba'd, tunakubali baadhi na tunakataa wengine. Wa nakfuru biba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, na wanataka kutafuta njia ya katikati baina ya hao mitume. Huyu yuko kivyake na huyu yuko peke yake. Ulinganizi wa huyu unatofautiana na ulinganizi wa huyu. Wanataka kutengeneza njia ya katikati, si kwa si njia ya Allah tabaraka wa taala. Njia ya mitume ni moja, at-tauhid, al-islam, an ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu, la ilaha illa Allah, la ma'budu bihaqqin illa Allah, wa ghayru Allah, asiku Allah, in ubida faqad ubida bibatil, faqad ubida bibatil. Yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Al-Bari tabaraka wa ta'ala anasema ulaika humul kafiruna haqqan, haulai humul kafirun, kweli kweli makafiri wa kweli, ndio hao makafiri wa kweli walioingia katika ukafiri moja kwa moja. Limadha? Bisababi qawlihim wa'atadna lilkafirina adhaban muhina, na makafiri tuliwaandalia adhabu idhalilishayo. Wa nu'minu bi annahu la nabiyya ba'da Muhammadin rasul la, wa nu'minu bi annahu la nabiyya ba'da Muhammadin rasulillah, na tunaamini ya kwamba hakuna nabii atakayekuja baada ya rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa man idda'a an-nubuwa, na atakayedai unabii kuwa yeye nabii baada ya ba'dahu, baada ya mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam, au saddaqa man idda'aha, au amemsaddikisha yule aliyedai unabii akamwamini akamwambia sadaqta, na'am anta rasulullah, wewe ni mjumbe wa Allah, wewe ni mtume wake, baada ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad si akhirul anbiya, si akhirul mursalin, wewe ndo akhirul mursalin. Akamsaddikisha juu ya kauli yake na ukafiri wake. Anasema subhanahu wa ta'ala, anasema wanasema ahli sunnah wal jamaa, fahuwa kafir, basi huyu atakuwa pia ni kafir kama yule aliyemwamini. Liannahu mukadhibun lilkitabi was sunnah wa ijma'i almuslimin, kwa sababu huyu ameikadhibisha alquran na ameikadhibisha mwenendo, ameukadhibisha mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na umoja wa Waislam. Naendelea vizuri, nataka tumalize na dharura zangu nyingi sana. Mimi ni binadamu na nyinyi naona mmechoka kweli. Mmechoka ustadhi wewe, wallahi ungesema ndio ningekusimamisha. Talibul ilm anachoka, hakuna likizo katika ilm. Ha ustadhi, kuna likizo katika ilm? Ha kal ibada kas salah zaka, tajiri anaweza kaambiwa bwana wewe safari unapewa likizo, sitoe zaka la, au sala wiki hii mimi napumzika napata likizo, hakuizo. Na baadhi ya mastadhi wakioa na wiki nzima hasali, hasa katika salati alfajr, kana kwamba amepewa ruhusa asali salati alfajr. Sisemi kuna likizo, hakuna likizo fil ilm. فإذا فرغت أنا سمع الله فإذا فرغت إيه فانصب، يعني جد ونجتهاد في العمل في التعليم في الدعوة. طريق الأنبياء جيه ميتوم هكون اندانياك كمسيك، لا مجا تاب ونيتاج عمل. ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين، تنامين يكون بامتميت محمد صلى الله عليه وسلم أنا مخليفة وانقف خلفوه في أمته walikuja baada yake walikuwa makhalifa wake juu ya umma wake, ilman katika elimu, wa da'watan na katika da'wa, ulinganizi wa wilayatan na katika ukhalifa na utawala, wa bi anna afdalahum, na tunaamini sisi ahlu sunna wal jamaa ya kwamba mbora wao wale makhalifa Abu Bakr as-Siddiq, Abdullah ibn Uthman bin Abi Quhafa radiyallahu anhu, ثم عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي أبو حفص، ثم عثمان بن عفان أبو عبد الله الأموي القرشي رضي الله عنهم، مع علي بن أبي طالب أبو الحسن رضي الله عنهم أجمعين، أو أبو تراب، وهكذا كانوا في الخلافة قدرا. سيما الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ولك وهيب هيب يعني كتكمي فانجلي وياو أبو بكر كيش عمر كيش عثمان كيش علي ولك في الخلافة قدرا يعني درجة زاو زكوهيفي كتك خليفة كما كانوا في الفضيلة شرعا كما البقوة ونا فضيلة ونا درجة كتك شريعة يا الله سبحانه وتعالى ولكونا منزلة كتك خليفة ونا درجة كتك خليفة ومي فانجلي ياوي كذلك ولكونا فضيلة ونفاسي كتك شريعة وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة سكليزه كونتي سهام لمهم سانا إليك نحكو الله نيامني حكمة قبوة وله الحكمة يامني حكمة البالغة حكمة قبوة ليولي على خير القرون كتوليش يويا كارني زلي زبورا من هو كتوليش جوياو رجلا وتوليش جوياو امتو وفيهم من هو خير منه هل يكوى كنا بين ياو أنا يمزيد كتك درجنا فضيلة هكوى الله من يفني هيبي مسكي شيخ أبو المنذر خير القرون الصحابة نمبور وما صحابة أبو بكر الصديق شيخ ابن عثيمين نسيما هكوى الله نيمني حكمة kutawalisha juu ya masahaba ni mtu ambaye yuko chini yao katika daraja. Hakuwa mwenye hikma, hakuwa mwenye kufanya hivi, na yeye ni mwenye hikma, kwa maana madamu wao ni karni za bora, basi atatawalisha juu yao walikuwa bora wote. Ndio maana amemchagua Abu Bakar as-Siddiq akamjalia khalifa. Hawezi subhanahu wa ta'ala na yeye mwenye hikma akamchagua mtu ambaye yuko duni, yuko chini ya hao as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar akawa juu yao. La yaf'al dhalik subhanahu wa ta'ala wa lahu al-hikma. Anasema hivi, qala wa fihim man huwa khayrun min, hal yakuwa kuna miongoni mwao, kuna baina yao anaiwazidi وأجدر بالخلافة أنا حقك وخليفة أنا استحكي وخليفة بلا شك الله تبارك وتعالى أتم توليش أنا تم شقوة ونيني. وكذلك أنا سيما سبحانه وتعالى أنقلي مفهوم المخالفة وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا تنواتوليش مظالم ونيك ونيك baadhi yao juu ya baadhi, lianahum zalimun kwa zalimun, alkhabithat lilkhabithin walkhabithun lilkhabithat walmunafiquna walmunafiqat ba'dhum min ba'd lakin walmu'minuna walmu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu as-sahaba walikuwa khairul umma khairu ummatin ukhrijat linnas, kwa hikma yake iliyokuwa juu akamchagua mtu ambaye anawazidi katika daraja na katika fadhil na katika takwa na katika ilmu katika khibra katika ujuzi katika kila kitu akamchagua, wa huwa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Naam, lakinahu qala wa nu'minu, lakin sikiliza hii faida nyingine, tunaamini nu'minu bi anna al-mafdhul min ha'ula'i, tunaamini ya kwamba yule ambaye yuko chini yao aliyozidiwa katika fadhila, kad yatamayaz, anaweza akashinda kwa baadhi ya sifa miza, yatamayaz min almiza. Almiza ni sifa ambayo inakufanya wewe ushinde, uzidi yule fulani au mtu fulani, tusamma miza. Yatamayaz, anaweza akawashinda baadhi ya masahaba yule wa chini. Mathalan Abu Huraira radhiyallahu anhu alislimu katika mwaka 7 hijria, na alitembea na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alilazimiana nao naye miaka mingapi? 3. Lakini hafidha, akahifadhi ma lam yahfadhu ghayruhu min as-sahaba, alihifadhi katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kawashinda masahaba wengi sana. Wazi, baadhi ya masahaba waliokuwa chini anaweza akashinda kwa sifa moja baadhi ya wale wakubwa. Hadha fadlullah. Wazi? Tayib. Qala qad yatamayyaz bi khasisatin, wa jambo moja linamhusu yeye. Khasisa, bi khassa, linamhusu yeye. Yafuku fiha, anawashinda katika hii sifa, hii khasisa, man huwa afdal minhu, yule ambaye anamzidi katika ubora, katika ujumla anamzidi katika daraja. Lakini anaweza huyu wa chini anaweza kumshinda yule na baadhi ya masahaba wakubwa katika hii sifa. Limadha? Liannahu la yastahiqu biha alfadl almutlaq ala man fa, lakinahu, lakini hawezi akawashinda wale kwa hii khasisa moja kwa moja, hawezi kustahiki, hawezi kupata ushindi wa daraja na fadhila na ubora kwa hii sifa. Hawa ni mshindi moja kwa moja bihadha shan. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimchagua akawa ni kiongozi katika jeshi, na akamuita saif min siyufillah, panga katika mapanga ya Allah. Akamchagua kutokana na maisha yake yote katika vita, ni mjuzi kwa kanuni zake na utaratibu wake na hila zake, ni udari sana. Akawa anawashinda baadhi ya wale waliotangulia katika Islam, lakini hawezi akawashinda masahaba usha kweli, yani mpaka kichwa ina. Tunasema ya kwanza na ya pili, au ya pili peke yake, yote kwa heshima yako. Ile ya kwanza imeeleweka kwenu? Alhamdulillah. Kuna mtu ambaye hajaelewa ya kwanza kuhusiana na Bakar Siddiq, ya kwamba Allah tabaraka wa taala kutokana na hikma yake na ubora wa wale watu ambao ni masahaba na nafasi yao katika khiri na imani na uchamungu na kusubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, hikma ya Allah haikubali kutawalisha juu ya masahaba ni mtu ambaye yuko chini yao katika hizi sifa ambazo nimezitaja katika uchamungu na kadha na kadha. Ndio maana alimchagua Abu Bakar Siddiq wa juu yao. Kwa nini? Kwa sababu wanawazidi katika bora, katika imani, katika uchamungu, wanafanana. Sasa kwa sababu wanafanana, akachagua mtu ambaye anawazidi, watamsikiliza, watamheshimu, watamuelewa, wanajua na nafasi yake, anawazidi katika kila kitu, fil hijra, fil suhba, fil ilm, fil taqwa, kila kitu anawazidi radhiyallahu anhu. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa ishara mbalimbali ya kwamba nikiondoka mimi, Abu Bakar Siddiq yupo. Hii ndio hikma ya Allah, sio al-aks. Akamchagua mtu ambaye yuko chini yao katika ilmu, katika uchamu, akawa ni kiongozi wao. Anasema Sheikh, hikma ya Allah haikubali. Sawa mpaka hapa? Anasema lakini haimaanishi kwamba hawezi wakapatikana baadhi ya wale waliokuwa chini katika ubora, yani masahaba ambao wamechelewa kuingia katika Islam, wakaja baada ya masahaba wengi waliokuwa wameshatangulia, mathalan wale walioslimu baada ya kufunguliwa mji wa Makka, mithil Khalid ibn Walid, mithil Amr ibn al-As. Mtume sallallahu alayhi Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtaja, alimwombea dua Abu Huraira radhiyallahu anhu. Alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ya Rasulullah, mimi nahifadhi na sahau nahifadhi, muombe Allah subhanahu wa ta'ala anijalie mimi nikihifadhi nisisahau. Akamwambia, ubsut ridaa, kuweka shuka lako au joho lako au kilemba chako au chochote ambacho unakitumia, akakuweka chini. Fadaa lahu, akamwombea dua. Akawa Abu Huraira nadira sana anakuwa ni sahau wa hadith. Allah akampa kipaji kikubwa, akahifadhi hadithi nyingi sana, akawa anazidi masahaba wakubwa. Anasema Sheikh, inawezekana akapatikana baadhi ya wale wa chini wadogo katika masahaba akawahifadhi katika hadithi kuliko Anas ibn Malik, anahifadhi katika hadithi kuliko Talha ibn Ubaidillah. Ikitajwa al-Islam kuna watu sita wanatajwa: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Az-Zubair, Talha Az-Zubair. Hao sita. Anas ibn Malik anahifadhi hadithi kuliko hao sita. Anawashinda hao? Je, anawashinda katika fadhila zote? La. Lakini katika hifdhu al-ahadith amewazidi. Sasa anasema inaweza kupatikana mdogo katika daraja na manzila akawashinda katika sifa moja, lakini hawezi akawa kwa ajili ya ile sifa akawa ni mbora kuliko wao, kuliko wale wakubwa katika kila kitu. Hadha huwa al-maqsad wa hadha huwa al-gharad wal-maghza. Sawa, man lam yafham as'al Allah an yaftah alayhi bil fahm. لأنه لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق. لكن هوازي أكبات أبورا وفضيلة موجة وموجة جوية والي مصحابة على من فضله جوية والي ليمزيدي وإلى صفاياته، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة، وسباب سباب ذا أبورا، سباب ذا فضيلة، سباب ذا وشيند ذي سانا. Na wale walizipata kuliko huyu na wamemtangulia katika zile sifa, ndio maana wamemzidi. Wa nu'minu bi anna hadhihi al umma khairul umami, tunaamini ya kwamba huu umma ni umma uliobora kuliko umma zote. Wa akramuha, na wenye utukufu. Ala Allahi, mbele Allah azza wa jalla, liqaulihi ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, mitoka au mitolewa katika zama za watu. تأمرون بالمعروف نامريشك وميما وتنهون عن المنكر نكتاز مبايا وتؤمنون بالله نمؤمن الله ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة سيسي أهل السنة والجماعة تنويتكيدي يكوانبا وبوروه أمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم كيش تابع التابعين وانزى الصحابة alafu matabi'in alafu tabi'i tabi'in, daraja ya tatu as-sahaba kisha matabi'in kisha tabi'i tabi'in. Naam, Allahumma ijma'na ma'ahum waj'alna fihim. Wa nu'minu bi annahu la tazalu ta'ifatun min hadhihi al-umma, tunaamini kadhalik ya kwamba litaendelea kubaki na kuwepo kundi katika huu umma ala al-haq, wataendelea kubaki na kusimama ala alhaqi dhahirin, tena wako wazi ala alhaq, wanaitangaza alhaq na wanajinasibisha kwa alhaq na wanainusuru alhaq. La yadhurruhum man khadhalahum, hawatawadhuru wale ambao hawakuwanusuru. Almukhadhil alladhi la yansuruka, hawakuwanusuru, hawatawadhuru. Wala au khalafahum, wala wale ambao wamewakhalif wametofautiana nao pia hawatawadhuru. Hatta yati amru Allah, mpaka itakapofika amri ya Allah azza wa jal. Amri ya Allah ni qiyama chao, umauti wao, laisa sio alqiyama alkubra, kiyama kikubwa, la, amrullah subhanahu wa ta'ala ni wakati wa kuondoka kwao. Wazi? Kuna siku moja hapa nilitaja ya kwamba katika akhiru zaman, baada ya al-masih ad-dajjal na kuondoka kwa Ya'juj wa Ma'juj, Allah ta'ala na baki al-mu'minun, Allah tabarak wa ta'ala anatuma upepo unawagusa wale kila muumini chini ya kwapa zake, anakufa wote, wanaondoka al-mu'minun, wanabaki wale wabaya. Hapa ndo mwisho wa at-ta'ifa al-mansura ahli sunnah wal jamaa biidhnillah. ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم نتنيتكيد يكون بيان يليجيري يلتكي بين ما صحابة رضي الله سيجيوياه من الفتن فتك فتنة اختلاف نوغوم في وكبيجانا فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه بس يلتكي يلتكي كتكاننا نجتهاد فلاني نمسمام تأويل ما نكم سمام فلاني ولكواناو na wamejitahidi fihi ndani yake. Faman kana minhum musiba, yule ambaye atakuwa amepatia miongoni mwao, kana lahu ajran, atapata ujira mara mbili. Waman kana minhum mukhti'a, na yule ambaye atakuwa amekosea, falahu ajrun wahid, atapata ujira moja. Wa khata'uhu maghfurun lah, na kosa lake au makosa yake yatasamehewa. فيهم الصحبة إن واتوش الصحبة وصوبيانا نمتمي صلى الله عليه وسلم. ونرى أنه يجب الكف عن مساوئهم نتنيتكيد يقوم با إن باسوا وجزوينا نما كسياو وتاج ما كسياو نما فنغفياو فلا نذكرهم إلا بما يستحقون من الثناء الجميل. نوالا سيسي أهل السنة والجماعة hatuwataji hao masahaba ila kwa yale wanayostahiki, min athanai aljamil, kwa sifa zile, sifa nzuri, sifa njema. Athana ni sifa njema, aljamil nzuri. Wa an nutahhira qulubana, na tusafishe nyoyo zetu, min alghilli, kutokana kinyongo, walhiqdi, na chuki, ala ahadin minhum, juu ya mmoja wao, sawa Amr ibn al-As au Muawiya ibn Abi Sufyan au المغيرة بن شعبة أو الحسن أو الحسين أو علي بن أبي طالب أو عائشة أو طلحة أو الزبير. يعني والي أنباو متوكي اختلاف بين ياو أو ابن عباس أو أبو موسى الأشعري. مرانينج كلام زا أهل البدع المخالفين زي مشوكا جو يهاو هاسا هاسا أبو هريرة الحسن الحسين علي رضي الله عنه ونسيم وننواصل وجميع الصحابة سلم يكوب وكتك صحابة ولسيم وننرافضة كذلك علي طلحة بن عبيد الله وعمر بن والزبير بن العوام وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وعائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري ولتاج ونباذية watu mithla al-khawarij waliwataja hao waliwakufurisha. Sisi ahlu sunnah wal jamaa tunasafisha nyoyo zetu juu ya hao masahaba wote na tuwataje kwa utajo ulikuwa mzuri, lianna Allah subhanahu wa ta'ala yule aliyepatia miongoni mwao atamlipa mara mbili, na aliyekosea atamsamehe juu ya makosa yake na atamlipa thawabu moja juu ya jitihada yake. Anapata thawabu ni jitihad na anasamehewa katika kosea kwake. Kala liqaulihi ta'ala fihim, kutokana na kauli ya Allah tukufu juu yao, au kauli ya Allah mtukufu juu yao, la yastawi minkum man anfaqa, hawakusawa miongoni mwenu, yani minas sahaba hawakusawa, anawaambia masahaba hawatakusawa katika nyinyi au miongoni mwenu, man anfaqa min qabli al-fath, wale ambao walijitolea fi sabilillah kabla haujafunguliwa mji wa Makka, wakatoa fi sabilillah kwa mali zao, wakatal na akapigania, hao wako tofauti. وكجوه كتك درجة وكجوه كتك منزلة في الأجر في الفضل في الدرجة في المنزلة في الإيمان وكجوه سانا هاو أمباو متنقلية قبلها وجفنقلية ومجي مكة السابقون الأولون هاو هواكو ساوى نوالي أمباو ولكجا بعد الفتح أنا سيما سبحانه جوي هاو ولتنقلية أولئك أعظم درجة هاو وكجوه كتك درجة من الذين أنفقوا من بعد كلكوا لأنباو ومتوا في سبيل الله وكفجانية في سبيل الله ونفس زاو ونمال زاو ولكن ولفن بعد فنقولي ومجي مكة قال سبحانه وكلا وعد الله الحسنى لكن ووت هاو وتنجيز وكتكفيق يا الله السابقون واللاحقون الأولون والآخرون المهاجرون والأنصار المتقدمون والمتأخرون ووتي ومهديوك والله سنة الله سبحانه وتعالى بالحسنى نين الحسنى الحسنى الجنة اللهم ارزقنا الجنة وقول الله تعالى فينا نقول الله متكوف جويت السيسي أنباو تمكوجة بعد زمزاو والذين جاءوا من بعدهم نوالي أنباو ولكوجة بعد ياو يقولون ربنا اغفر لنا ونسيما ايمو لويت تسميه السيسي ولإخواننا نوسميه دقزيت الذين سبقونا بالإيمان أنباو ومتتنقلية سيسي كتك إيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا أسجالية كتك نيوزيت غلا يعني تشوكي أو حقد أو كنيونغ أو حسد أو بغض جوياو أو ودو جوياو كتك نيوزيت لا تجعل ذلك في قلوبنا أسجالية كتك نيوزيت للذين آمنوا ولأنباو آمنوا الوجالية مؤمنين الله جل وعز نسيما آمنوا الله تبارك وتعالى نسيما آمنوا ولو تنقلية من آمنوا نوينا ونسيما ونسيما مصحابة ونسيما عائشة طلحة الزبير ونسيما الحسن الحسين ونسيما معاوية ونسيما عمر بن العاص ولي سيفي ونناني وتتتي ونناني وتسيدي ونناني وتنصري ونناني wale wanamsuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah amewasamehe madhambi yao Allah amewataja kwa uzuri Allah amewajalia ni marafiki zake Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume wake aliwabashiria kwa aljanna kabla hawajaondoka duniani alafu wewe unawasema wallahi jahil kweli wewe faslun wa nu'minu bil yawmil akhir tunaamini kwa siku ya mwisho wa huwa yawmul qiyama nayo ni siku ya kiyama alladhi la yawma ba'da siku ambayo hakuna siku baada yake hina yub'athu an-nasu wakati watakapofufuliwa watu ahya'an aliyakuwa wako hai lilbaqa kwa ajili ya kubaki imma fi daril na'im ja'alana Allah min ahliha imma katika sehemu ya neema aljanna Allahumma arzuqna dhalik wa imma fi daril adhab أو كتك سهم عذاب الأليم نسأل الله السلامة من ذلك دار العذاب سهم عذاب أليم عذاب لمزايا وكالي نسأل الله أن يسلمنا أجمعين فنؤمن بالبعث نؤمن بالبعث ففوك بعد الموت فليو بعد يوم موت وهو أحياء هو أحياء وإحياء الله تعالى ناكل كويش الله أو فليو الله واتو الموتى يعني واتوا كتك مكبور ياو حين ينفخ إسرافيل في الصور وكاتي أتكففوليزة إسرافيل كتك براباند النفخة الثانية وفوليزة ومرايابيلي وسباب مرامبيلي إن فوليزة مرايقوانزة ونفخ الصور فصعق من في السماوات وكانغوك وكافة من في السماوات وليكوجو ومن في الأرض وليكو كتك أرضي wote jamia illa man sha Allah isipokuwa aliyobakishwa na Allah au aliyochaguliwa na Allah thumma nufikha fihi ukhra kisha ikapulizwa tena mara ya pili katika parapanda fa idha hum qiyamun yanzurun wa hii nafkha ya pili kupulizwa kwa mara ya pili ni kwa ajili ya kufufuka au kufuliwa watu kutoka katika makaburi yao kuelekea kwa Allah jalla wa ala thumma nufikha fihi ukhra فإذا هم قيام ينظرون مارا أو تهماكي وكتك هل يكسماما بين الله سبحانه وتعالى فيقوم الناس من قبورهم واتوا تسماما وتطوق كتك مكبورياه لرب العالمين hufatan, peku peku bila viatu, bila ni'al bila viatu, uratan wakuuchi bila thiyab bila ya nguo, ghurla bila ya kutahiriwa, bila khitanin, kama badana awwala khalqin nu'iduhu, kama tulivuumba umbili la kwanza tunalirudisha tena. Yani Allah subhanahu wa ta'ala alituumba sisi katika umbili la kwanza katika hii hali, vile vile ataturudisha katika hii hali. Wa'dan alaina, ni ahadi anasema subhanahu wa ta'ala juu yetu, ataturudisha kama tulivyotuumba mwanzoni. Inna kunna fa'ilin, katika sisi ni wenye kufanya, wenye kutekeleza, tukiahidi tunatekeleza. Wa nu'minu bi sahif al a'mal, tunaamini kwa sahifa, yani madaftari au vitabu, afwan, kwa vitabu vya matendo. Tu'ta bil yamini, vitagawiwa, imma katika mkono wa kulia, au min wara'i dhuhur, au kwa nyuma ya migongo, bishimal, ukabidhiwa katika mkono wa mikono ya kushoto. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, anasema al-Bari tabaraka wa ta'ala, ama yule alipewa kitabu chake kwa mkono wa kulia, fasawfa yuhasab, nasallallahu dhalik an nakun dhalik man yu'ta kitabahu bil yamin, ambaye anapewa kitabu chake katika mkono wa kulia. Allahumma ij'alna dhalik, Allahumma yassir lana dhalik. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, ama yule alipewa, atakayepewa kitabu chake katika mkono wa kulia, sawfa yuhasabu hisaban yasira, basi atahesabiwa hisabu nyepesi. Ma huwa alhisabu alyasir? Anaulizwa Allah subhanahu wa ta'ala, fayuqirru bidhunubihi, anakiri kwa madhambi yake, alafu anamstiri, anamsamehe, anamuingiza katika rehema yake. Nasalu Allah an yaj'alana min hadha an-naw'i. Qulu amin. Amin, nyepesi. Wenda Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema yake na fadhila zake katika hii sehemu masjid, nyumba yake, akaipokea dua yako, akakusalimisha kutokana na ile hali, akaijalia hisabu yako hisaba yasira, na hakuijalia hisabu yako hisabu ambayo utaisoma tena sasa hivi, hisabu ya pili. Qala subhanahu, baada ya kuhesabiwa hisaba yasira, hisabu nyepesi, yule ambaye amelala kabisa, amepumzika chini ya dirisha, amefanya kailula, amelala, mwamshe bwana. Allahu akbar. Mufti ahlihi masruran liannahu fil akhirah, na baada ya kupewa kitabu chake katika mkono wa kulia na akafanywa hisabu nyepesi, arudishwe tena duniani la fil janna, nasallallahu min fadli. Qulu amin. Qulu amin, allahumma rzuqna min fadli. Neno moja, amin, amin tu, ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala kaipokea hii amin, oh neema kubwa, nasallallahu min fadli. Hii biashara ya kuja kunyanyasika siku ya kiyama hatuwezi, inatosha kunyanyasika duniani na madhambi na udhaifu, umbali na Mola wako subhanahu wa ta'ala, unataka kuja kuwekwa pembeni, kutengwa. Sema amin, ukisikia dua ipokee kwa hamu, kwa raghba, unataraji, narju rahmatak wa nakhsha adhabak. Hadi sifatu almu'minin, tarju rahmat Allah, unataraji rehma ya Allah, na unaikhofu adhabu yake. Ukisikia aljanna unatamani shauqan ila aljanna. Nasalu Allah min fadlihi, mubarati mfunga mdomo wako, umenyamaza tu kama haikuhusu, kana kwamba wewe min ahli aljanna. Ghafla hiyo la haitakiwi. Wa amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi, sallallahu alaihi wasallam. Wallahi tunaweza tukawa sisi, sisi hiyo aya inaweza katuhusu sisi, nasallallahu alaihi wasallimana. Anapewa nyuma ya mgongo wake, lakini kwa mkono wa kushoto, yani kwa nyuma, ni ziada katika kumdhalilisha na kumwaibisha na kumfedhehesha, nasallallahu alaihi wasallama. Yani hapewi hivi uso kwa uso katika mkono wa kushoto, la, min wara'i dhahrihi, anasema subhana, tofauti na almu'min biyaminihi, na kwa furaha anakabiliwa uso kwa uso, anasema ha umqra'u kitabia inni dhanantu anni mulaqin hisabia wa huwa fi 'ishatin radiyah, nas'alullah an yarda 'anna wa an yarzuqana al-'ishah ar-radiyah fi al-jannah innahu huwa al-karim innahu huwa al-jawad innahu waliyyu dhalik wal qadiru 'alayhi wa arhamur rahimin. Ay wallah ana haja na adhabu yak Allah subhanahu wa ta'ala hana haja ya kuadhibu wewe. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Allahumma lakal hamd. Tayyib. Asallu Allah al-karim min fadlih. Wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Atapiga kelele, yad'u. Atalalamika sana, thubura. Yani kulalamika sana, ole wangu, nimeangamizwa, ninaangamizwa, naadhibiwa. Kwa nini nilifanya kadha? Kwa nini kadha? Anajuta, yote hayo ni thubura. Tofautina almu'min. Almu'min yad'u surura wa hadha yad'u thubura. Wa shattana baina almashriqaini. Shatta baina as-surur wa baina ath-thubur. As-surur fi al-hubur fi al-jannah. والثبور في الجحيم كتك جهنم. نسأل الله السلامة من جهنم. ويصلى سعيرا يعني بعد ثبورا سعيرا سعيرا. قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كل بنا دام كل مت جعلنا له كتابه عمله. الطائر نمتندو ياكه يلمتندو ياكه يتفنق وكتك الشنقو ياكه yatamlazim, yatamlazimu, yani haya tamwacha mayake, ya kupamoja nae. Hana amaluka, yana kushika katika shingo yako, yana kulazimu katika shingo yako. Kala subhana alzamnahu minal mulazama attalazum, kushikana la tanam, usilale darasani la tanus, usisinzie katika darsa, usimsaidie shaitan juu yako. Hii si sehemu ya kusinzia wala kulala. An-naumu fi dhikri min ash-shaytan, kulala katika dhikri min ash-shaytan, min ash-shaytan. Inna ash-shaytana lakum aduun, simkaribishe. Wa kulla insanin alzamnahu tayirahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaba, tutamtolea siku ya qiyama kitabu chake. Yalqahu manshura, atakikuta kitabu chake kimekunjuliwa. Soma kitabu chako. Nas'alu Allah an yufrihana biki kutubina wa bi a'malin salihah. Naam, iqra kitabak, soma kitabu chako. Kafa bi nafsika, inatosha kwa nafsi yako. Alaika, juu yako katika siku ya kiyama. Hasiba, katika kuhisabu nafsi yako itakuhisabu. Yawma nakhtimu ala afwahihim, midomo yao itafungwa. Watuk barakallahu fik. Wa nu'minu bil mawazin tuwad'u yawm al qiyamah, na tunaamini kwa mizani itawekwa siku ya qiyama. Mizanu lil a'mal wa mizanu lil abdan wa mizanu lil mizan lil ajisam, abdan ndio yenyewe la ajisam. Aya, mizanu lil abdan wa mizanu lil a'mal wa mizanu lil suhuf, mizan lil mana, lil aqwal. الأقوال والله أعلم. قال توضع يوم القيامة سكو يا قيامة فلا تظلم نفس شيئا, نفس هي تظلمي أي تظلمي هي تظلمي ونتشوتي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن ثقلت موازينه, يوليان باي ميزان ياك وليس مزان موجة, ميزان موازين يعني ikawa mizito. Fa ulaika humul muflihun, basi hao watakao faulu. Wa man khaffat, na wale ambao mizani yao ikawa mipesi. Fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, nas'alu Allah an yusallimana min al khasara. Wallahi nitakusimamisha ukisinzia wewe, hakika wale walipata hasara katika nafsi zao, fi jahannam, ndani ya jahannam, watakaa milele, khalidin, watakaa muda mrefu, talfahu wujuhahum an-nar, moto wa jahannam unababua katika nyuso zao, wahum fiha kalihun, wao ndani yake katika hali mbaya. Al-kuluh, imma sura zikibadilika, ni mtu ambaye anababuliwa na moto sura zake zikibadilika zinaitwa kuluh. Al-muhim, katika hali ngumu, wallahu a'lam. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, atakaifanya jema moja atalipwa mfano wake mara 10. Wa man jaa bis sayyi'a fala yujza illa mithlaha, na atakaifanya baya atalipwa mfano wake na hatalipwa ila mfano wake. Wa hum la yudhlamun, hali ya kuwa hawatadhlumiwa. Wa nu'minu bis shafa'ati al 'uzma, mimi naendelea siku mbili tatu, mbaki kidogo tu, Allahumma sahil alafu baada ya hapo Allahu ala taunan au la. Wa nu'minu bis shafa'ati al 'uzma, na tunaamini kwa uombezi wa utukufu li rasulillah, kwa ajili ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, khassa ash-shafa'ah al-'uzma, ni khas kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni shafa'a gani? Nafikiri tulishaikusikia ya kwamba katika siku ya kiyama watu wakisimama muda mrefu sana katika viwanja vya hisabu, baadaye wanakimbilia wanaenda kwa Adam, kisha wanaenda kwa fulani, kwa fulani, kwa fulani, mwisho wanakuja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kila wakienda kwa rasul, kwa nabii, anasema nendeni kwa fulani, nendeni kwa fulani, wanakwenda kwa fulani, anasema nendeni kwa fulani, wanaenda kwa mwingine, wakifika kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema ana alaha, mimi ndo mwenyewe mwenye kuisimamia hii kazi. Hii ndio shafa'a al-uzma, anaenda kusujudu mbele ya al-arsh, mbele Allah subhanahu wa ta'ala, anamuomba, anamtukuza, anamsifu, mpaka Allah anamruhusu, anamwambia nyanyua kichwa chako, alafu anamwambia ruhusu. Sasa anamruhusu katika kuombea, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, anamwombea waumini au anamwombea watu wafanyiwe hisabu, kuharakisha alhisabu, basi Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala anakubali uombezi wake. Inaitwa shafa'a al-uzma. Yashfa'u 'inda Allah ta'ala bi'idhnihi, anaombea mbele Allah mtukufu kwa idhini yake, liyakdhi baina ibadihi, kwa ajili ya kuhukumu baina ya waja wake, kwa ajili ya kuwahisabu waja wake na kuwahukumu. Hina yusibuhum min alhammi walkarbi, wakati wanapopatwa kutokana na dhiki na tabu na mitihani na misukusuku katika siku ya kiyama, ma la yutiqun, mambo ambayo hawayawezi. Fayadhhabuna ila Adam, basi watakwenda kwa Adam, thumma Nuh, thumma Ibrahim, thumma Musa, thumma Isa, wanapita kwa wote hao, hatta tantahi ila rasulillah, mpaka wanaishia kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa nu'minu bishafa'ati fi man dakhala an-nar, na tunaamini adhana, في من دخل النار من المؤمنين, نتنامين كوومبيزي ووالي أمباو وتوكميوا كوينجيا موتوني من المؤمنين هل يقواوني ووميني تقالنا مذامبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا منها وفنيوا شفاعة ومبيزي إلي وتوكي قد كموت وجهنم. هذه عقيدة أهل السنة خلافا لعقيدة المعتزلة والخوارج والروافض, ونيتكيد يكين جيمت متوني هتوكي. طيب سونا صوم ويوي, من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى, ذي في الله تملك خيري نويو مش سيما كم بها توكي تينا تشين جيكتك جهنم هتوكي تينا. طيب نخير زاكي الله نمظلوم نيني مؤمن أمين جيك واجيل يا ظلمة أمين جيك واجيل يا usengenyaji, ameingia kwa ajili ya ghiba, ameingia kwa ajili ya kula mali za watu bil batil, lakini yeye anasali, anafunga, anafanya khairi mbalimbali, yani zile khairi zake zote zinakufa, Allah hamlipi juu yake. May ya'mal mithqala dharratin khayran yarahi, kwenu haifanyi kazi, inafanya kazi kwenu. May ya'mal mithqala dharratin sharran yara, Ar-Rahman Karim, kuliko nyinyi. Ndio maana ametaja khairan atalipwa, sharran atalipwa. Nyinyi kwenu sharran tu. Qala wa hiya linnabiy sallallahu alaihi wasallam, na hii shafa'a si kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, bali hiya linnabiy, ina anaruhusiwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi, na si kwa yeye, minan nabiyin, katika manabii wal mu'minin, na waumini wal malaika, wote hao wanawaombea jamaa zao na ndugu zao ambao au rafiki zao watakaoingia katika moto wa jahannam, wahum alal imani, aliyekuwa katika iman lakini umeingia kwa ajili ya madhambi yao. Wa bi anna Allah ta'ala yukhriju minan nari aqwama, kadhalik tunaamini kwamba Allah atatoa katika jahannam baadhi ya watu, minal mu'minin, bighairi shafa'a, bila ya uombezi, yeye mwenyewe anawatoa, bil bifadlihi, fadila zake wa rahmatihi, na rehema yake. Wa nu'minu bihawdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na tunaamini kwa birika la mtume sallallahu alayhi wasallam, ma'uhu ashaddu bayadan min al-labani, maji yake meupe sana kuliko maziwa, wa ahla min al-asali, na ni matamu kuliko asali, wa atyabu min raihati al-miski, na harufu yake ni nzuri nzuri nno kuliko harufu ya miski. Tuluhu shahrun, upana wake ni masafa ya mwezi mzima, wa urb, urefu wake ni sawasawa na masafa ya mwezi, wa urduhu, na upana wake ni shahar, vile vile masafa ya mwezi, wa aniyatuhu, na vikombe vyake au glasi zake, kanujumi sama, ni sawasawa za na nyota za mbingu, husnan, katika uzuri, wa kathratan, na katika wingi, yani katika wingi ni sawasawa za nyota za samaa za mbingu. Yariduhu almu'minuna min ummatihi, wanaupita katika birika la Mtume sallam ni waumini peke yao katika umma wake. Man shariba minhu la yadhma ba'da dhalik, wanapita almu'minun na wanaingia baina yao wazushi, lakini wazushi wanafukuzwa, wanatolewa بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكبتيشكم بوزوشي ونتلوى ميونغوني مواميني بعداي بعدا يكبيتا كوكوليكيا كتكا بريكالاك من شرب منه أتكاي كوي وميونغوني مواكي لم يظمأ بعد ذلك ويزي كباتا كيو كبيسة بعداياك. ونؤمن بالصراط المنصوب على متن على جهنم, تنامينك وصراط اللي ويكوا جويا نغنغوا جهنم. صراط imekuja katika tafsiri sirat almustaqim, ndio ile sirat iliwekwa, ile kamba, ile daraja, ile daraja iliwekwa juu ya jahannam. Yamurru an-nasu alayhi ala qadri a'malihim, watu watapita juu yake kulingana na amali zao. Fayamurru awwaluhum kalbarqi, wanapita wa mwanzo wa watu, ni namba moja katika amal, katika daraja, katika khairi, katika ila akhirihi. Yamurruna, mfano wao katika spidi yao na katika kasi yao ni mfano wa radi, ule umeme ambao unapiga wakati wa mvua. Albarq, ule umeme ndio jina lake barq. Amma ar-ra'd, ni sauti, ile sauti ni ar-ra'd, lakini ule umeme inaitwa barq. Basi wao, angalia kasi ya barq ikipiga wakati wa mvua, vile vile wale waumini wakipita juu ya sirat wanapita kadhalika. Thumma kamarri ar-rihi, kisha kundi la pili wanapita katika spidi mfano wa upepo mkali. Thumma kamarri at-tayri, kisha katika spidi mfano wa ndege wenye kasi katika spidi yao. Kisha wa ashadd ar-rijali, kisha katika kasi ya wale wenye kukimbia kwa kasi, yani mfano wa wenye kasi katika kukimbia, wanaume wenye kasi katika kukimbia. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qa'imun 'ala as-sirat, na mtume wetu alayhi salatu wassalam alisimama pembezoni mwa sirat, yani jiran karibu na sirat, baina sirat wa baina alhawd, baina sirat wa baina alhawd. Anasema yaqulu alayhi salatu wassalam, ya rabbi sallim sallim, e mola salimisha, tusalimishe tusalimishe, au salimisha salimisha, yani waja wako. Hatta ta'jaza a'malu al-ibadi, mpaka matendo ya waja yapungue, yani baada ya kupita hao wenye sifa za daraja za juu katika iman, wanakuja wale ambao kama sisi. Eh, wallahi kama sisi. fayati man yazhaf, anakuja yule ambaye anajisota. Yazhaf sio anatambaa, la, anajisota kabisa juu ya kifua, juu ya tumbo lake. Kwa nini? Kwa sababu amali yake imeshuka sana sana sana. Wa fi hafati sirat, na pembezoni mwa sirat, kalalibun, vyuma vimeninginizwa, vimewekwa katika ile sirat, vinawaka moto kutokana na moto wa jahannam. Nasallallahu salama, maamura, vimeamrishwa, ta'khudhu man umirat bihi, vinawapiga au vinawangusha au vinawakamata au vinawaadhibu au vinawagonga wale ambao wameamrishwa, vimeamrishwa kuwagonga, vinawagonga. Nasallallahu salama. Qala famakhdushun najin, kuna ambaye atagongwa lakini vitamtia jiraha, vitamumiza, vitamtesa, lakini juu ndio adhabu yake juu ya jahannam, lakini hadondoki. Hii lafzi ni katika hadith najin, Mtume SAW anasema, lakini atasalimika, ataukoka, atavuka lile daraja. Wa mukardasun finnari, lakini wengine atapigwa na atadondoka. Na ndio maana ya mukardas, anadondoka, anaanguka baada ya kupigwa na kuadhibiwa juu. Wa nu'minu bi kulli ma jaa fil kitabi was sunnah, na tunaamini kwa kila kilichokuja katika kitabu cha Allah au sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Min akhbari dhalika al-yawmi, katika habari za siku hiyo, wa ahwalihi, na misukusuku yake, aanana Allahu alayha, Allah atusaidie juu yake, Allahumma amin. Wa nu'minu bi shafa'ati an-nabiy, hi sehem Sheikh angiweka katika sehemu ya shafa'a, ingekuwa ni aula. Kwa nini? Kwa sababu wametenganisha baina yake na baina ya maelezo mengine. La bas. Wa mu'minu bi shafa'ati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na tunaamini kwa uombezi wa mtume alayhi salatu wassalam li ahli al-janna, kwa ajili ya watu wa pepo. Nas'alullah an yaj'alana minhum, an yadkhuluha, waingie katika pepo yake subhana. Wa hiya lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na huu uombezi ni khas kwa mtume wetu alayhi salatu wassalam. Nas'alullah an yarzuqana shafa'atahu fi dhalik, aturuzuku shafa'a yake, tuwe katika ahlul janna, na vile vile tuingie haraka peponi, hata kama mlangoni, hata kama katika mlango. Eh, wallahi, msioni kazi ni ndogo hii? Kazi hatuna amal, hatuna khairi, wala ukiwambiwa kaa nyuma ya mlango sema ya rab lakal hamd, aula ni khairi kuliko jahannam, nyuma ya mlango, nyuma ya mlango. Lakini Allah karim, nasallallahu min fadli. Lakini ukitaka hizi daraja za juu na wewe huku daraja za chini katika al-a'mal, bi ayi haqqin تطلب الدرجات العلى وأنت في الدركات السفلى في الأعمال؟ لكن فضل الله عظيم وكرم الله جزيل ويسيس تكيمومب الله سبحانه وتعالى تنمومب الله سبحانه وتعالى فموجنا وضيف ويت كتك أعمال كتك إيمان كتك وشمونغ. لكن بمحبتنا لربنا ومحبتنا لنبينا وسنة نبينا، بمحبتنا للتوحيد، بمحبتنا للطريق الصحيح للاستقامة طريقة السلف، ببغضنا للشرك والبدع، بمحبتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تنتراجي فمولويتهم كريم أتوب نفاس زوري فموجناه، اللهم آمين. أما تكيان قال لي أعمال زيت والله حتى تستهيك سيس. قال ونؤمن بالجنة والنار، تنامينك والجنة والنار. فالجنة بيبو دار النعيم، سهم يا نعمة، نعمة أمبايو التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين. أمين داء الله تبارك وتعالى وأجيل يوميني شمونغو، نسأل الله أن نكون معهم ومنهم. fiha min an-na'im, ndani yake miongoni mwa na'im, neema ma la ayn ra'at, neema ambazo hazijaonekana kwa macho katika hii dunia, wala udhun sami'at, wala neema ambazo hazijasikika katika hii dunia kwa masikio, wala khatara ala qalbi bashar, neema ambazo hazijapita hata katika akili yako wala moyo wako wala fikra yako. Asallallahu min fadlihi. Fala ta'lamu nafsun, nafsi haijui, nafsi zetu hazijui, ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, yali yalufichikana kwa ajili yao, kwa ajili ya almu'minin, katika raha za macho na raha za nyoyo na raha za nafsi na raha za miili. Nasallallahu min fadlihi jazaan, yote hayo ni malipo, bima kanu ya'malun, kutokana na yale walikuwa wakiyafanya fi dunya. Sallallahu at-tawfiq. Kadhalika an-nar, tunaamini bin-nar, moto, darul adhab, nyumba ya adhab, allati Allah, ambao Allah ameuandaa ta'ala lilkafirin, kwa ajili ya makafiri, dhalimin, ambao ni madhalim. Fiha min al-adhab, ndani yake katika adhab wan-nakal, na mateso, ma la yakhturu ala bal, adhabu ambayo na mateso ambayo hayafikiriki, hayafikiriki wala hayafikiriki katika akili wala katika moyo wala. Nasallallahu alayhi wasallam. Inna a'tadna lidh-dhalimin, hakika sisi tuliandalia madhalim naran, moto ambao ahata bihim suradiquha, kuta zake zimewazunguka. Wa yastaghithu yughathu bima'in, na wakiomba msaada wanasaidiwa kwa maji. Taban, baada ya kiu kirefu kikali wanasaidiwa kwa maji. Je, maji kaanahu salsabila? La, kalmuhl, yanafanana na mafuta yaliyochemka, ndo almuhl. Yashwi alwujuh, yale maji yanayusha nyuso zao. Na sallallahu alaihi wasallam. Bi'sa sharabu, ni kinywaji kibaya kilioje. Wasa'at murtafaqa, na jahannam sehemu mbaya, makazi mabaya yaliyoje. Na sallallahu alaihi wasallam. Wahuma, na hizi mbili, aljanna wan nar, pepo na moto, maujudatani, zipo katika sasa hivi, mpaka sasa hivi zipo. Al'an walan tafnaya abada, na hazitaisha, hazitakuisha kabisa, zinaendelea kufanya kazi. Abada al-abidin, moja kwa moja. Wa man yu'min billah, atakayemwamini Allah, nasallallahu at-tawfiq lidhalik, wa ya'mal saliha, na akafanya amali njema. Yudkhilhu jannatin tajri, atamuingiza katika mabustani na pepo ambazo, tajri min tahtiha al-anhar, inatembea chini yake na baina yake na miongoni mwake au pembezoni mwake mito. Khalidina fiha abada, watakaa wataishi humu milele. Na sallallahu min fadli, qad ahsana Allahu lahu rizqa, Allah amemwandalia bila shaka, mola wake alimwandalia riziki iliyokuwa nzuri. Inna Allah la'ana al-kafirin, hakika Allah amewalani makafiri. Wa a'adda lahum sa'ira, na aliwaandalia moto. Khalidina fiha abada, wataishi humu milele. La yajiduna waliyan, hawatapata mpenzi. Wala nasira, hawatapata msaidizi. Yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar, siku ambayo nyuso zao zitageuzwa katika jahannam, waliyadhu billah. Yaqulun, husema, ya laitana, laiti sisi, ata'na Allah, tungimtii Allah, wa ata'na ar-rasula, na tungimtii mtume wake. Nasalu Allah an yuwaffiqana li ta'atihi wa ta'ati rasulihi fi ad-dunya qabla al-akhirah. Naishia hapa leo. Wiki ijayo bi idhnillah, Allah jalla wa ala akitupa umri na afya, tutaendelea.